بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة والتسعون، مسألة تسين نانه تلك مسائل الجاهلية. أنا سمع الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث، كما قال الجاهلية الافتخار بالصنائع ني كل كجفخرشة بالصنائع وكاز زجو وبيشارة نقمالي أمبارك أنت يكناز صنائع كالتاجر يفتخر بتجارته إنسانا فبيشارة نجفخرشة وبيشارة ذاته كفعل أهل الرحلتين كما يلمتين للوقوع يتفاني من واس وصفر بيه. واس وصفر بيه من سفار زكوسي نكتكاري إلافهم رحلة الشتاء والصيف، safari zao za shita kuelekea Yemen wakati wa kusi, wa saif na wakati wa kaskazi wanaelekea Sham kibiashara. Mabwana maswanadidi, swanadidi Quraish, watu wa misafara, shehena ya vitu vinaingia, wanaingia na mali, ardhi inatikisika, wanaingia wenyewe sanadid Quraish. Walikuwa wakijifaharisha kwa kazi zao hizi na kwa mali zao hizi, wakijifaharisha juu ya kina nani? Ala ahli lharf, juu ya watu ambao wako chini yao kikipato, min almuzariin وأهل الحرف وكلمة على أهل الحرف وكلمة. قلت أما الفخريشة وكفياك الأخواناي أما نجيونا وكفياك يجيونا إن هذه بيدي يكازي أمتم يونجي تواتيني للهوي موزة كرانغا أكوانا مدراو نانجي فخريشة مليئك أو بيدي يمتهوي au mtu akajiona kwamba yeye yuko matawi ya juu, mwingine fundi seremala tu, huyu kazi yake ni hajjaj, au huyu wadhifa wake ni duni ukilinganisha na wadhifa wangu mimi, nakaa juu ya kiti, kiti kinanesanesa, kinanesa kulia, kinanesa kushoto, ninazunguka nikitaka nachukua chai, nazunguka nikitaka nachukua kalamu. Usaniambia nini mimi na mtu huyu, mtu kama huyu muuza karanga, huyu muuza maji kwenye foleni. Hili nalo limehesabiwa katika masailu ljahiliya, na kwamba mwislamu hatakiwi kimiko ya dini yake, hatakiwi kumdharau aliyekuwa chini yake, bali hatakiwi kuwadharau watu kwa ujumla. يرحمك الله ذيبي أوضراه وإسلام وانزاكي أمراه ونكفاته الشين كفاته سنوني. هاي عجلة تنهى العلم لكتف أمور الجاهلية كما في الأمراض الله تبارك وتعالى عم يصمون زي مقريشي نجو يتفرطون بيلي ذكي بيشارة رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام وإلى الشام وقال لفخريشة جويا بيشرا يوهيو على الناس ونفخريشة جويا وصوينجين كما واو الناس ونمسفارا نويل الكوة بيشارة وصوى الشومي ونفخريشة نواس وانبا ونوانا كوان بندوني وخليما نوانجينيو ونفهم الشيخ وهذا يتناول كل من افتخى بصنعته hivi humuingia kila ambaye anajifakhirisha kwa kazi yake au kwa wadhifa aliyokuwa nao kwa yule ambaye yuko chini yake na yeye pia anaingia katika masuala haya mtu asiwe na kibri katika jambo hilo akatoa mfano pia akasema wa min hadha albab na miongoni mwa mfano kama huu ni wale ambao yahtafiruna a'imma almasajid walmuadhdhinin wale wenye kudharau maimamu wa misikitini na waadhini hiyo wameingia katika haya makemeo ambayo sharia itatutaka tukae nao mbali wadharau watu kwa kazi zao wanaingia hapo ambao wanawadharau maimamu huyu imamu tu wa msikiti huyo nani huyu bwana bosi huyu imamu mwadhini tu wa msikiti gani pale mwadhini tu ana ni mwadhini tu akazungumza haya kwa istikhara na kumtweza imam au kumtweza muadhin pamoja kwamba anasema Sheikh hafidhahullah ma anna wadhifa al-imam hiya afdal al-wadha'if pamoja kwamba wadhifa wa imam kazi ya mtu kuwa ni imam hii inadharauliwa ni katika kazi ambazo bora mno kuliko kazi nyingine kwa nini hiya amalu rasul sallallahu alayhi wasallam imam hii nafasi alikuwa ni nafasi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika wadhifa aliyokuwa nao muadhin ambaye anaadhibu kuita watu kwenye swala wadhifa wake ni bora anasema fa ashraf wadhifa hiyo wadhifa al-imam wal muadhin bora ya kazi ni kazi ya imam na muadhin kazi hizi ni bora min amali al-waziri kuliko amali ya waziri kuliko kazi ya waziri lakini kwa kuwa tupo katika zama ambazo mambo yamegeuzwa juu kwa chini na chini kwa juu wezi mtu kamambia haya akakuelewa haa nini imam bora kuliko waziri angalia huyu angalia huyu karne ngapi wewe uko kwenye karne ya 4 sisi wa karne ya 21 wallahi kazi ya imam ni bora kuliko kazi ya waziri na mbunge na kadha na rais ni bora kazi hizi kuliko kazi zote ambazo unazijua wewe waadhini siku ya kiyama watafufuliwa na alama yao maalum ya urefu wa shingo zao wafufuliwa na shingo zao ndefu alama kwamba hawa ni watu bora hawa ni watu wa janna kumwona mtu ana shingo ndefu siku hiyo ndio muadhini huyo ni muadhini kwa kuwa alikuwa akiinua kauli yake Allahu Akbar Allah akainua shingo yake man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah kuna mwingine mwenye maneno mazuri kuliko anayeita watu kwa Allah hayya ala salah hayya ala falah hakuna mtu mwingine kuliko ambaye analingania kwenye tauhid na muadhin analingania tauhid anasema ashhadu an la ilaha illa Allah tauhid anaitangaza tauhid hakuna mtu mwenye kazi nzuri kama hii watu wasiwadharau ni muftadhi kaolewa na mwalimu madrasa kakosa mtu wakumwoa kaolewa na mwalimu madrasa mwalimu madrasa ndo ana kitu kabisa atakupeleka mwalimu madrasa dada lidi atakupeleka mwalimu madrasa kipindi tunasoma msingi elimu ya dunia kwa mwalimu wetu mmoja alikutana na sisi dada mmoja hivi Kristo mwalimu wangu wa msingi sisi tuliposoma tukatoka tukaenda kuhifadhi Qur'an Kenya mwaka 98 Kwa hiyo kurudi atukendelea na masomo yetu. Atukutana na sisi. Eh, mwanangu, uko wapi? Nasoma madrasa. Madrasa nini? Ukifika siku mwalimu kakwambia hapa ndo mwisho wa elimu, unakwenda wapi mwanangu? Sitakwenda kwenye nani sitaka msikitini. Nani hii elimu unasoma haina chochote. Hutoki kwa elimu hii, hutoki. Sasa huyu kadharau, hajui hiyo, tunachokifanya, kusoma nini? Yeye ni kafiri, hajui. Lakini wako pia Waislamu. Hii itakupeleka wapi wewe? Wako hawa kule mali. Wako soma wewe madrasa na wewe. Atatafuta mtu, hebu kaongea na mwanangu, nimeongea naye mimi nimeshindwa mimi. Sio kapata na pepo gani limempata ndo mwanangu. Aha, Muislamu asema mwanae kapata na pepo gani kisha kama kuendelea kusoma madaris za ilmu ya dini. Atatafuta babu yake, hebu kaongea na mtu wako. Watakuja watu hawa na wewe kwa nini na babako? Sio kasomi mtu na upana. Almuhimu kwamba wanaonekana elimu hii haina na kweli elimu hii ni elimu ya Allah. Asiingie mtu kusoma katika masomo haya akataraji kwamba atakuja kutembelea magari, atakuja kutembelea kukaa katika jumba refu, atakuwa ataitwa mheshimiwa, heshimiwa na watu. Utadharauliwa wewe, ni hakir mbele ya watu, lakini mbele ya Allah ni aziz, mbele ya Allah wewe ni aziz. Na Allah pia atakuinua, atakuinua kama alivyoinua masahaba na atawapa wale ambao ni azao ni akhara, anawapa dunia. Dunia pia anawapa. Amesema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, izza ya ahli ilmi kubwa kuliko izza ya falme. Mpaka mmoja katika watu wa falme anakaa na kumbuya dirishani, anaona kuna misafara ya mafarasi inapita, anauliza wanakuja kwa falme au? Akaambia hapana, wanakwenda kwa alimu fulani. Kwa watu wanatoka miji na miji na miji wanakuja kwa yule shehe. Akasema huu ndio ufalme wa kweli. Mwanangu akakaa kwa watu kutoka huko na mafarasi yao, katoka Baghdad, katoka wapi, anakuja mji fulani kumfuata shehe fulani kwenda kusoma kwa. Hii ndio ilmu. Kwa ukiwa unaipa kipaumbele dini, Allah anakufungulia dini na dini. Hija na haja. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ja'ala ad-dunya hamma farraqa Allahu alayhi ash-shamla wa ja'ala faqrahu bayna aynayhi wa lam ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Hapo kimya ya dunia ndio hamu yake, ndio lengo lake, ndio dhamira yake, ndio ndoto yake. Akilala chamka dunia mpaka nitoke kwenye maisha. Akilala na watu akiamka asubuhi hawani dunia. Karibu siku kachoka kwenye baba, anawaza dunia. Hana mpango na dini, hana mpango na akhira. Kaiyale dunia ndio hamu yake kwa hapa. Mtume anasema farraqa Allahu alayhi shamla. Mtu huyo Allah atayatawanya mambo yake. Ataparaja mishi. Na ataweka ufakiri mbele ya macho yake. Nini maana yake? Kwamba ukiamka ufakiri huu. Ufakiri huu. Wewe unaangalia njia gani za kujitoa? Nataka kujikwamua. Mara tunakuwa tunakuona huyo unaenda praidi. Tenge kwenye sako huko. Nataka nini? Ufakiri wala kwa kamera macho yake. Watoto, watoto wao wadogo, watakuwa soma, watakuwa na maisha yao, nikaza. Hawaja dini. Allah kamtawanishia mambo yake, kamwekea ufakiri mbele ya watu. Kisha Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, wala msaatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Hatoipata dunia hiyo anayohangaikia ila ile sehemu aliyoandikiwa tu. Basi kwa atakuwa na magharibi na mashariki, hatopata na jitihada zote, mara kafilisiwa, masomo kafilisiwa. Wako watu wanaonekana barabarani wanatembea wanaongea peke yao. Sio wasemaje, ha? Sio sema kitu, ha? Sio ongea, hapana. Anaelewa, ashaambiwa na benki kwamba nyumba yako itakuwa mnada. Allah kaparaganisha mambo, kamwekea ufakiri mbele. Dunia haingili isipokuwa aliyoandikiwa. Kisha akasema, wa man ja'ala al-akhirata niyyatahu, ile ambaye nia yake ni akhira, nia yake ni dini, nia yake ni Allah, nia yake vipi umma utaongoka, nia yake ni kadha wa kadha wa kadha katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, jamaa Allahu alayhi shamla, Allah atayakusanya mambo yake, atakaa sehemu moja, atamkusanyia mambo yake. Waja'ala ghinahu fi qalbi, na ataujalia utajiri wa mtu huyu uko ndani ya moyo wake, ule utajiri aliokuwa mwanamtume sallallahu alaihi wasallam. Wawajadaka aila faaghna, amekukuta mola wako ni fakiri akakutajirisha. Aya hii inashika wapi jamani? Maka Madina, imeshuka Maka Madina. Naongea na vijana kwa sababu Ahlu Sunna Waljamaa salaf, imeshuka Maka Madina. Maka ushahidi na kumbukumbu yako kutoka Qur'an sura 2 kutoka Madina gani na gani? Idha jaa Rasulullah wal fath ma al bayyin fi zubati yuzka mutafifina na al muhim. Katika vielelezo vya kupambanua hii ya Maka hii ya Madina, miongoni mwao sura za Maka, kisa aya hiyo, ufupi wa aya zake, ufupi aya za Madina za Maka ni ufupi. Katika vielelezo vyake kadhalika zinazungumzia sana mambo ya kuthibitisha kufufuliwa na kurejeshwa kwa Allah. Katika vielelezo vya sura za Maka, katika yale ambayo yametaja ahli ilm, na hii ni miongoni mwa haya. Hii ni ya Maka. Amekukuta mola wako, amekupata mola wako kuwa ni fakiri akakutajirisha. Sisi tunafahamu kwamba mtume hakuwa na utajiri. Allah sema akakutajirisha, kamtajirisha kwa yake, kamtajirisha kwa kumpa utajiri wa moyo, utajiri wa moyo. Dhahiri yake tumeona ana pesa, mtajiri, lakini ndani yake alivyo maisha yake, maisha ya mtu maskini. Tunawatu tukiwaona kwamba huyu bwana kwa usumati huu kanzu imenyoka, anamukia uturi uokosi shilingi wale shilingi 30 za kutembelea ustadhi, nikupesha shilingi 10 wallahi wana sina hali zikaa mstari wa kwa uongo. Huu ni mfano kanaa kasinai, kasinai katoa usajili wa kusinai. Kwa hiyo huyu ambaye nia yake ni Allah, nia yake ni dini, nia yake ni akhira, Allah akamjumuishia mambo yake. Wajaala ghinahu fi qalbihi, tajiri wake akamwekea kwenye moyo wake, atakuwa na moyo wa kusinai, wa kuridhika na kukipata. Waatatuhu dunia wa hiya raghimatun, dunia huitamjia hata kama haitaki. Hal hadi dunia, dunia imemjia hata kama haitaki, dunia imemjia. Dunia kwa ikimjia dunia inakuwa vipi hali yake? Hakuitaka imemjia, anafanyaje? Inapokuwa imemjia anachagua. Awa hiyo bwana majitesa yako ina harufu ya ribariba bwana, ya sasa jazakallahu khair. Ha, kakasa mabidu ya beso ni bwana. Kwa nini? Jaala dunia, jaala al-akhira sanyiha, dunia na mjia anaitagua hata kama litati. Hivi bwana, bwana ni jambo la shuru. Hivi bwana, naomba litati usukishi shuru kwa majitesa hapa tutapiga hela. Hapana shekhe, isikele sigewini mimi. Hapana, mtaka Allah khair, shukra. Ila tena kumusia, tena najesha. Mfasimu, ya maa huu. Haa, mwastaji yao na mtuliani, hakati kabisa. Tuna mbali kwa, unafanina nao kwa karekoa na maduka yao. Aleletewa kitu, shawizi. Mahi, zigo. Mathalan, lau kwamba angenunua huko, angenunua shilingi 1,080 kijalii, pisi ya kila kitu kimoja katika hivyo, baada ya mjira mzigo shilingi 150. Kampunguzia ngapi hapo? 30. Shere mzigo kiangalia kitu chenyewe. Naona kina ofeki. Lakini ilingia ilelepewa ya magahamu magahamu. Sasa sasa kile shamba. Shere mzigo. Watu wanalilia mzigo. Ah, sasa kile shamba. Watu wanashangaa. لكن كما قال الإمام الشيخ ولا أشتري مالا بغدر علمته ألا كل مال خالق الغدر أمثالي ستر ومال يمر نياتكم مكيسو أمكيسو وخيانا خيانا ستر ومال يمر نياتنا غدر إنا خيانا كل مال يمر نشمد كارنا خيانا يهينا بغدر أين بعض؟ كل بورا هي لما ربط شنجي كوني كل بورا هي وكما ربط شنجي خمسين إذن هي دنيا أنا يتموى وعطته الدنيا وهي رامية كل هذا المنظر كثيرا مامو يقوي ليوا مع الشاهد فضمت في فخرشه وكثياك الكوانايو na kipato chake akawadharau wanyonge wengine kwa dharau Uislamu unakataza hayo na wana unahesabu mambo hayo ni mambo ya jahiliya hayo yanafanywa na kina Abu Jahal na kina Abu Lahab wenye safari nini inaanza as-sayf wa ash-shita ash-shita kuelekea wapi Yemen as-sayf kuelekea wapi ash-sham husi na katikati ndio walikuwa watu wa dharau wanyonge wenye kazi za duni kisha kuwadharau hao mpaka wachimba vyoo sisi tunawaheshimu kadhalika wakukua vyoo tunawaheshimu wala hatuwapi majina mabaya ambayo yule mende bwana anatakia vile mende nini mende chukua vyoo kadhalika chukua vyoo mimi mwanangu nimwozeshe huyu mwanangu nimwozeshe huyu hii ni jahilia kazi halali kwani kutoka pale tunakwenda kuoga vizuri na baba mzee anakwenda kuswali بيت ما سمع لي تشكي من هذا مريزين تسمع تيسا مهينة تسمع تكتشي مية قال رحمه الله المسألة التاسعة والتسعود مسألة تسمع تيسا تسكى مسائل الجاهلية عظمة للدنيا في قلوبهم كقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقبة الدنيا قد كان يزار وميتا نقول كثان الدنيا نرميتا كتومين كثان الدنيا وكي عظميشا وكي تكوزا قد كان يزار كما لبسم الله تبارك وتعالى قد في سورة الزخرف آية 31 وقالوا نوقسر مقريش لولا نزل هذا القرآن لو انجلشوش قرآنه أنا يسوم محمد صلى الله عليه وسلم على رجل من القريتين عظيم جو يموجا ميونغون موافجي جدويل جو يمتموجا كتكوات وافجي جدويل تقولوا يموجا كالتهار إما مكة na maka angepewa ni Qur'ani Walid al-Walid ibn al-Mughira huyu ndiye stahili kupewa hii Qur'an au kama si maka lau ingeshushwa Taif basi Taif angeshushiwa Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi mwelewana vizuri hapa yani ingekuwa hii risala aliyopewa Muhammad bora angepewa mmoja kati ya watu hawa wawili wa vijiji hivi kwa Makka na Taif. Makka angepewa Al-Walid ibn al-Mughira, Taif angepewa Urwa ibn Mas'ud, wangeendana kabisa. Lakini Qurani hii wakapewa mtoto huyu yatima fakiri Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, fahadha ghairu laiq, hailingani kabisa. hailingani. Anasema Sheikh, katika masaa ya jahiliya ni kuitukuza kwa dunia katika nafsi zao, kwa namna kwamba yule ambaye ana dunia na mali, ana jaha na pesa, huwa la azizu indahum, huyo ndiye ambaye kwa wao ni mtu aziz, mtu kipenzi, wanampenda kabisa mwenye mali. Walladhi laysa indahu dunya, yule ambaye hana dunia, hana mali, hana fedha, dalilun mustafarun, ni dalili mwenye kudhalilishwa, mwenye kudhalilishwa kwa wao. Hata fi risalati allati hiya ikhtiyaru min Allah jalla wa ala, mpaka katika risala ambayo risala hii Allah humteua wa kumpa, wanaonelea kwamba bora wangepewa matajiri. Haya yote yanadhihirisha kwamba dunia walipa nafasi mno, wakaiadhimisha, ikawa ndio kama ilivyokuja katika hadithi iliyosoma, hamuhum man jaala dunia hamma. Naona kwamba risala hii aliyopewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haistahiki kupewa mafukara. Wakawa anasema Allahuma wajada illa yatim, Allah hakumpata wa kumpa risala isipokuwa huyu yatima, yatima wa Abu Talib, yani Muhammad, ndo akampa hii dini. Kakosa mtu wa kumpa, kampa yatima huyu anaelelewa na Abu Talib, wakimkusudia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno haya, waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim. Allah tabaraka wa ta'ala akawaraji kusema ahum yaksimuna rahmat rabbik, wanayaingilia mambo ya Allah tabaraka wa ta'ala, na wanataka kuigawa rahma yake. Wao wana uwezo wa kuigawa rahma ya Allah, wao ndio wenye kugawa rahma za Allah. Wakawa hawatosheki na yale aliyoyagawa Allah kama risala kampa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah asema Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Allah ni mjuzi zaidi wapi aweke risala yake kamteua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama nilivyokuja katika athari ya Abdullah ibn Mas'ud, anasema inna Allaha nadhara ila qulubi al-ibad fawajada qalba Muhammad khayra qulubi al-ibad, Allah alitazama nyoyo za waja wote akauona moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akauteua fastafahu, akauteua moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabta'athahu bi risalatihi, na akautuma kwa risala yake, kaupa risala. Akatazama tena nyoyo za waja baada ya kutazama moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaziona nyoyo za masahaba wake, hawa ndio wanafaa kuongozana na huyu bwana. Kwa ila moyo wangu ulikuwepo, moyo wa Sheikh Mabula ulikuwepo, moyo wa nani ulikuwepo, Allah akuteua kusuhudiana na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, akateua zile nyoyo. Kwa hiyo lile ambalo wataliona Waislamu kuwa hasana, fa huwa inda Allahi hasana, basi hilo nalo mbele ya Allah mzuri. Waislamu hawakusudiwa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Allah tabaraka wataala aalamu, anajua zaidi, haithu yajaalu risalatah, wapi kwa kuweka, kwa kuweka, kwa kuiweka risala yake, kama ilivyokuja katika sura Az-Zukhruf aya 31. Kwa hiyo hili la kuyasema haya Makuraishi inaonyesha wazi kwamba dunia walikuwa wakiadhimisha mno, na leo pia yapo haya katika baadhi ya sehemu. Labda atakachaguliwa mwana fulani, bwana atachagua mdiri, mdiri wa taasisi yetu, au mdiri wa msikiti, mwenyekiti wa msikiti, asichague. Kuna bwana mmoja anapenda sana kusali sala za sunna, hapa anajitahidi kwenye sunna, sasa watu eti yule bwana yule alimaliza chuo kikuu cha Mzumbe yule bwana atewe yule, sasa kwa nini yule huko anatupotea? Kama ni swali hayo ni swali, lakini kuna kitu cha ziada wamekiona dunia. Kila jiwezi hata wadili za umeme sisi kuwa tunakienea mtatoa عظمته في الدنيا في قلوب منفسه هو وين رسالي أتتوى نجوه lakini huyo yana haya na hadithi ya kuongoza huyo akarapeli, na kama kibakula basi ustadi utaangusha, watakuangusha watu na dini yako na sunna zako. Nini wanapenda dunia mjini? Utakuta kuna baadhi ya mashule ya wanaharakati katika wadhamini, kashaguriwa mtu mdhamini wa shule bodi isiye mtu gani, jipata kuswali halifali, zinakuja kwenye vikao, vikao vya bodi vikiisha, huyo wapromoka adana madinia, huyo pana gari yatoka, huyo si Muislamu ule anadamu bana, shule za kijamii, shule za kijamii mbele ya swala. Tunayaona wallahi alazim yapo, sisi tunayaona chaguliwa huyu bwana huyu bwana dunia wameadhimisha dunia katika vikao vyao. المسألة المئة يوم الزيه المئة إن شاء الله. مسألة اليمنية التحكم على الله كما في الآية السابقة دليل ياتي مسألة هذه الآية التنبولية وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما ناجع التحكم على الله كنت مراجع الله kumpa mawazo, kumpa mawazo vipi? Bora Qur'an hii ni kana kwamba mtu katoa wazo lake, bora angeshushwa huyu itahakama ala Allah aliyastarah ala kuwahai ala mrai Allah, kwamba bora yani Allah ingeweza au bora jambo lingekuja hivi, anapotoa sheria, anapotoa sheria, anatoa rai zake kwenye dini, huyu yatahakamu ala Allah. Haya ni katika masaili jahiliya, dalili yake ni aya iliyotangulia. Tumeelewana vizuri? Hawa watu wapo, hawako leo hii? Tunao hatunao kwenye safu zetu? Wapo, mtu anatoa mawazo yake. Mimi nilikuwa ninaona ningependeza, na bwana mmoja alinipigia simu aniuliza, ustazi bwana, mimi nilikuwa naonelea yule bwana sauti za waadhini wetu ya sio nzuri, kwa hiyo atakaje nitakiwa dana makro limfungulie kwenye microphone, watoa ile dana kama vile ya makro, mtu mwenyewe akiwa na amelala anaamka bila sikini kuswali yatahaka anatoa rai. Kwa nini inawezekana hivyo? Na siku tulizungumza maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, akasema basi kama hivyo ikifaa hiyo ya kuadhini kuchukua kaseti ya Abdul Basit ya naadhini au kaseti ya au sauti ya muadhini wa Madina, msikiti wa Madina unaitwa kwenye msikiti wenu mkairusha kwa kipaza sauti, chukueni pia na khutba, mkuje Ijumaa msikitini waje kaseti imewekwa pale, inna alhamdulillah mkasimu natulia namna hii kama wakana kakwebe na kani salati yuko huko lakuna majisini kwa kwa kawa na angalia anakwenda kwenye ibada Jumapili, hei kukana itafaa kwa wako watu wanapenda kuchukua chukonoa wana rai rai zao. Si jambo lingefanya hivi lingeleta ufanisi, kisha wana nini ana degree mbili, watu wanakaa wanamsikiliza wengine, wewe degree zako rai zako zipeleke kwenye mashamba huko kwenye kilimo kwanza, idumishe sera ya kilimo kwanza, nenda huko ukapambane wakuambie wakulima vizuri, uboreshaji mazao ya mengi mahindi yaingie mjini hapo mpaka tu kuna tupatupa, nenda katoa rai zako, nenda katoa rai zako kwenye majengo mtoke jengo refu limekaa mpango wa ndege majidege yanayotembea juu, toa rai yako na peleka akili yako na mawazo yako, tumia akili nzuri katika mambo hayo kwa msingi huo. Tuwe na majengo ya kiajabu hapa, jengo limefanana na nini na papa samaki jigorofa hiyo, toa ubunifu wako kwenye dini huna na sasa. Hawa wakikatazwa wanakuja juu, yana adabu sana, hawana adabu kisa wamekataa maneno yako kwenye dini. Yaani hii dini haendi kwa rairai zako wewe, wala usitaki kumfanyia تحكيم الله تبارك وتعالى كما لو سمى قريش بورا القران هي بورا يتوا قوله الله هوني الله هجوني لما علي بن ابي طالب اقسم علينا عندي فراي Lao dini ingekuwa inakwenda kwa rai, ingetoa rai watu badala ya kupakaa juu ya kufu wapakae chini ya kufu. Lakini nimemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akipakaa juu ya kufu. Kwa hiyo tutaendelea kupakaa juu ya kufu. Hatupakai chini ya kufu, pamoja kwamba chini ya kufu ndio sehemu ambayo tunakanyaga sisi uchafu na mengineyo. Lakini wapi nimemuona Mtume anapakaa? Nimemuona Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anapakaa juu ya kufu. Mwingine anatoa rai, mwezi Ramadhani utakuwa na khilafu msikitini. Oh, sasa sisi wengine tutakuwa kiamu laili. Sasa wengine hatukiwezi kiamu laili. Sasa na rai. Mimi naona watu wa kiamu laili waepewe wamu wao, na watu wale wakisimama cha mapema waepewe wamu wao. Tayari umekalia maambili msikitini. Wazo. Jambo ni basi katika wasili yake. Vile nilivyokuwa na mazungumzo sasa. Kwa hakuna mtu ambaye anakuwa fursa ya ayatahakama ala Allah wa ayastariha alayhi kumtolea mawazo akatoa mawazo kwenye dini ya Allah tabaraka wa taala, akatoa rai kwa jambo la saba lishaekwa na Allah tabaraka wa taala, akatoa rai kutaka kuliboresha, boresha mambo yako mengine, boresha uvuvi, boresha kilimo, boresha biashara. Lakini msitu wa boresho wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini hii salihun likulli zamani wa makani, dini hii iko vizuri katika kila zama. Haya ndio aliyofanya kazi Abu Bakr as-Siddiq na Umar al-Faruq na Uthman bin Affan, hiyo hiyo itafanywa kazi na watakaokuja baada yao mpaka kiyama. Hakuna maboresho. Kadhalika mafunzo waliyofanya tutakuwa nayo hayo hayo. Sisi kwa ya kutaka kuleta maboresho na kutoa rairai kwenye dini ya Allah tabaraka wa taala, hii ni maboresho makufaa na jahilia. Mfano hii aya ambayo tumeisoma, wakalu laula nuzila hadha alquran, aya hii ni aya katika suratul Furqan 32. Wanasema Allah anasema laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida, uzuri uliwaje lahu Muhammad angeshushiwa huu alquran jumla. Marsu aya mbili nishuka, harasa nishuka aya, anakaa huko kushuka sura. Sikuona ingereza kupa mtindo mmoja pupu ili mshukia Muhammad. Basi laula nuzila alaihi lquran, uzuri ulioje lau angeshushiwa huyu Muhammad hiyo Qurani jumlatan wahida, kwa jumla moja tu pupu imetua. Wakawa na mwingine Allah tabaraka wataala katika elamu kwamba hayawahusu katika elamu kwamba hawana elimu nayo. Allah tabaraka wataala akabainisha kwamba hili linakuja aya nakaa siku mbili siku kadha, aya au sura inakaa siku kadhaa kadha, amebainisha hikima yake juu ya kuiteremsha Qurani katika hali hii. Akasema kadhalika tunashusha Qurani kwa mtindo huo, linuthabita bihi fuadaka, ili tuuthibitishe moyo wako Muhammad. Kwa sababu kile inapokuwa hii Qurani inashushwa kwake yeye kidogo kidogo, tukio kwa tukio, izdada kwa maanina, anazidi kuzidisha, anazidi kuzidisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maanina na utulivu wa moyo. Halikadhalika hali hii inazidi kumzidishia thabati. Hata hata wanasema alilaini hususan inda urudi asbabi lqalaq, hasa hasa pale anapokuwa anapaswa na sababu ambazo zinamtia uzito na unyonge na kujihisi vibaya. Qurani inaposhushwa humfanya moyo wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukunjuka, atukia jambo na bao la Makuraishi ala la mteremshia aya. Mfano katika sura fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, unaumia Muhammad wewe moyo wako usiwe na maumivu juu yao. Hawa anamjua yanayomkuta wafanya kadha, ولقد كذبت رسل من قبل محمد يوسيان ومكذبش نتوم قبل ينكو سوى فانضره فصبروا ولسلي على ما كذبوا يو يكو كذبش وفار وعوذوا نجو يكوذ وفار حتى أتاهم نصرنا انفاقك وليا نصريته فلا مبدل لكلمات الله حقون محمد وقيا بدلش من الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين نزل شكوذية خبارة من النبي أنا لواقع تسمية وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يلا يوسطنا وكسمولي محمد كتا خبار فنسومنا وتواف حالة يقوى إلي توسيبتش ميوح ما لك توقفت يا يوسف ما لك توقفت يا موسى وتواف إلي ولكم فايا لما لك تتريف نجين يرسمى رحم الله أخي موسى الله أمرهم موسى أنوذيوا مكوب وصلكوا هايا أفتلين على الوزيخ ndio na ndugu na ndio maana hata kama mnakumbuka ilipotoka ile habari ya uhuni ukawa unaelezwa na kusagazwa katika mji wa Madina kwamba Aisha binti Abi Bakr Siddiq radhiallahu anha amezini na Safwan bin Muawwal al-Sulami radhiallahu anhu mtume hali ilikuwa mbaya kwake mpaka aina fulani ya mapenzi yake kwa Aisha kaya imepungua. Aisha anasema moja katika hadithi ilikuwa ni kiumwa mtume ananihengahenga mara nukanini Aisha kadha anamjali anazidisha lakini akaona katika kipindi kile cha maradhi kwamba mtume yani kapunguza yale mapenzi yake ambayo kwamba yuko nayo. Hajui kwamba mtume kishapata habari fulani za mhusie hajui kuna kujua baadaye uvumishi mpaka katoka kaja msikitini akasimama mbele ya waumini, nani ambaye atanusuru juu ya mtu ambaye kwamba anazungumza maneno mabaya juu ya ahli yangu, na amemtaja mtu kwamba akatendea ahli yangu, huyo mtu simdhanii zaidi ya heri na hakuwa akiingia jumbani kwangu isipokuwa ninapokuwa naye. Sababu kwa sababu tuambie Rasulullah tajie kama atakuwa ni miongoni mwetu tutamuua sisi mapadri wake, kama atakuwa na katika kabila la au si tutafanya kadha kwa amri yako kwa sababu kutizana msikini au kwa kufanya chochote au kuna kadha wakaibuka kwa vurugu. Mtume akasimama yuhadhihum, anawatuliza basi na watulieni basi. Tukio la Isra ilikuwa baya na lilimweka mtume katika wakati mgumu, wahi umekatika, anasubiria kwamba aje Jibril ashike Jibril siku zinakatika hatika wahi kumbainishia hili jambo. Huko anashuka Jibril, inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum mastasaba min al ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adheem. Wale waliokuja na habari za uvumishi za umbea za uongo ni watu, ni kikosi cha watu miongoni mwenu ninyi Waislamu, na wala msije mkadhani kwamba hilo ni shari, kwa nyinyi ni heri. Kila mmoja katika wale waliofanya haya atapata fungu lake katika madhambi, na yule ambaye alishika hili jambo kindakindaki, mkuu wa kihabari, atapata adhabu kali sana. Kwa hiyo angalia hii hali ambayo alikuwa nayo mtume na kusubiri wahi. Kwa maana Qur'an ilikuwa imeshuka tu, angekuwa vipi hali yake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Qur'anan farafanahu, Qur'ani tumeiteremsha kimufaraka. Aya 2 3 4 kwa kusubiri. Aya ngapi ngapi? Si sura tunaacha kada. Inasoma aya mtume anaambia masahaba, hiyo aya iwekeni kwenye sura ile kule. Farakanahu, tumeteremsha kwa makundi kundi, kwa mafungu fungu. Litakarahu ala nasi ala mukthi, ili uisome kwa watu kwa utaratibu kabisa na tumeshusha Qur'ani wa nazzalnahu tanzila. Aya yote inaandikwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kadhalika limuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Aya yote inaandikwa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hiyo hawa wanasema kuna rai shuka hivi hawa ile kina. Kwa hiyo wanasemea leo kama wale wa Imran. Mtu anapotoa rai zake katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mambo haya ya kutoa rai sehemu ndo kama haitaji rai. Jambo la sharia limewekwa lifanye hivyo. Ustaza kuleta maboresho yako. Kufanya hivyo ni jambo katika mambo walikuwa wakiyafanya ahlul jahiliya na wala haifai. Tosheka na yale aliyofikisha Allah tabaraka wa taala na utaratibu aliyoweka Allah tabaraka wa taala usipinduliwe. Ukiambiwa kuna rai labda kuna chozo kama kichimbwe, ukaitwa wewe injinia Muislamu, unaonaje tuweke hapa tuweke hapa? Sasa na mwapo. Kama hapa kitaalam uweze kuweka shimo la choo hapa, alafu hapa hapa jirani yake kuna birika la maji ya kutawadia. Kwa sababu kisayansi choo kuja hapa. Yachie mwenyewe hapo hapo wewe kwa ajili zako. Na sio kwa mambo ya dini. Kisha kile na hapa. والحمد لله رب العالمين.